testuj fart. Przelewaj, kupuj, płać. Ej, bonusowa dola, 100 koła może ci na konto wpaść. To nie klika blika, tego złoto nie dotyka. Taka tematyka tego, to spot tu. Smacznej kabusi, wiele powodzenia. Te życzenia to wysyłam tobie, Lucky. Na szczęście masz blika. Płać, przelewaj, wypłacaj i wygrywaj. Regulamin i rejestracja na blikomania.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 17 sierpnia, jest 11. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Kilkanaście państw, w tym Polska, ewakuuje swoich obywateli z Afganistanu. Polscy strażacy zostają w Grecji, walczą z pożarem w okolicach Aten. Paraolimpijczycy gotowi do walki o medale. Po południu ruszają do Tokio. Na początek jednak najnowszy bilans epidemiczny. Jak informuje Ministerstwo Zdrowia, ostatniej doby w Polsce zdiagnozowano 221 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 7 osób z COVID-19. Pod opieką lekarzy jest 335 chorych, 48 z nich jest pod respiratorami. Do Afganistanu lecą dwa polskie samoloty wojskowe. Zabiorą na pokład przebywających w tym kraju Polaków i miejscowych współpracowników naszego kontyngentu. W sumie około 100 osób. Polska ma wkrótce wysłać też trzeci samolot. Od kilkudziesięciu godzin Amerykanie oraz kraje Europy ewakuują swoich dyplomatów oraz obywateli z Afganistanu po tym, jak talibowie obalili rząd i przejęli władzę w kraju. W Afganistanie jest w tej chwili kilkoro Polaków, ale wojskowe samoloty zabiorą też z Kabulu tłumaczy, którzy przez ostatnie lata pracowali dla polskich żołnierzy wraz z rodzinami. Wszyscy Afgańczycy, którzy wspierali polskich żołnierzy, tudzież polskich dyplomatów, mogą liczyć na wsparcie. Deklaruje szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Wcześniej premier Mateusz Morawiecki informował, że Polska przyzna w sumie 45 wiz humanitarnych. Sytuacja jednak cały czas się zmienia i na liście do wylotu jest teraz około 100 osób. Te osoby, które do tej pory nie deklarowały się, że chcą opuścić Afganistan, chociażby współpracownicy PKW, więc te osoby też będą mogły razem z pozostającymi tam kilkoma Polakami wrócić czy przelecieć do naszej ojczyzny, do Polski. Mówił w TVP wiceminister obrony Wojciech Skurkiewicz. Ewakuację swoich obywateli oraz afgańskich tłumaczy prowadzi teraz co najmniej kilkanaście krajów, w tym Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Niemcy. Wojciech Cygielski, Polskie Radio. Polscy strażacy walczą z ogniem w okolicach Aten. Kontynuują misję na pilną prośbę Greków. Na miejscu jest część polskiego oddziału, reszta ma dotrzeć w ciągu kilku godzin, informuje dowódca polskich strażaków w Grecji, Michał Langner. Grupy prowadzą działania o 6 godzin porannych. Trzecia część modułu jest obecnie na promie. Przedostajemy się z wyspy Ewia na część kontynentalną. Ostatnia część za 10 minut wyrusza z bazy operacji. Także w ciągu najbliższych 3,5 godziny o godzinie 14.30 czasu greckiego cały moduł zostanie relokowany w to nowe miejsce, gdzie zostaliśmy poproszeni o wsparcie przez stronę grecką. Polscy strażacy od 7 sierpnia pomagają Grekom w gaszeniu pożarów. Ich misja miała się zakończyć przedwczoraj. Pożar wybuchł nocą w szpitalu w Bytomiu. Ogień pojawił się w sali chorych oddziału chorób wewnętrznych. Na szczęście zadziałał system przeciwpożarowy. Wezwano strażaków. Nikomu nic się nie stało, ale z budynku ewakuowano 57 pacjentów. Trafili na inne oddziały, gdzie zapewniono im dalszą opiekę medyczną. Nad ranem chorzy wrócili do sal poza pacjentami oddziału chorób wewnętrznych, który do czasu ustalenia przyczyn pożaru jest wyłączony z użytkowania. Ponad 20 macew, czyli żydowskich kamieni nagrobnych, odnaleziono w nieistniejącej wsi Smereczne, nieopodal przejścia granicznego w Barwinku. Według historyków pochodzą one z Kirkutów Dukli. Odkryto je, gdy właściciel tego terenu postanowił przybliżyć turystom dawną wieś łemkowską i w związku z tym szukano pozostałości po byłych mieszkańcach. Przy okazji znaleziono macewę, które Niemcy przywieźli tu w 1942 roku, mówi pełnomocnik właściciela Maciej Włodarczyk. Okupant niemiecki, budując kasarnię, strażnicę niemiecką, chciał, jak sądzę, upokorzyć naród żydowski i zostały wykorzystane do przykrycia rynsztoku odprowadzającego fekalia z tej właśnie kasarni. Macewy przeniesiono na teren cmentarza żydowskiego w Dukli. O ich dalszym losie zdecyduje Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego. Po południu reprezentacja Polski wylatuje na Igrzyska Paraolimpijskie do Tokio. Reprezentacja liczy w sumie 89 sportowców, którzy powalczą o medale w 12 dyscyplinach. O ich zmaganiach słuchacze dowiedzą się z anten Polskiego Radia. Specjalny wysłannik do Tokio, Krzysztof Kuzak z redakcji sportowej Jedynki, mówi, że w czasie relacji będzie chciał opowiedzieć historię zawodników. Przede wszystkim będzie to opowieść o ludziach, o fantastycznych zawodnikach, którzy przez całe życie zmagają się z wieloma problemami. Oni bardzo ciężko pracowali na to, żeby wywalczyć te kwalifikacje i móc reprezentować nasz kraj w Tokio. Ja będę chciał właśnie opowiadać o ludziach, nie tylko o tym, jak zdobywają medale, ale też o tym, jak będą reagować na tą imprezę, na to, co się dookoła nich dzieje. Dla wielu z nich będą to kolejne paraigrzyska, ale te będą wyjątkowe, no bo wiemy, że nie będzie publiczności. Oni będą też musieli się z tym zmierzyć. Relacje także w specjalnym multimedialnym serwisie na stronie Polskiego Radia. A początek Igrzysk Paraolimpijskich za tydzień. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów Kajsaj dla domu i biura. www.kajsaj.com. Na termometrach w Koszalinie i Rzeszowie 18 stopni, w Zielonej Górze i Bydgoszczy 20, a w Opolu 22. W całym kraju pochmurno, z przelotnymi opadami deszczu. W kolejnych godzinach zagrzmi jeszcze na wybrzeżu. W całym kraju silniejszy wiatr. Sponsorem prognozy pogody jest producent domowych pomp ciepła Kajsaj. www.kajsaj.com. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian? Obecny! Rok szkolny się zaczyna. Młody sprzęt do nauki ma? No nie ma, ale w Media Expert promocja jest. Za każde wydane 300 30 zł rabatu dostajesz. Dobrze, siadaj. Albo lepiej od razu pójdziemy. Powrót do szkoły z Media Expert. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki w super niskich cenach. A za każde wydane 300 zł na produkty w promocji dajemy 30 zł rabatu, nawet 500 zł taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Przepraszam, co oznacza ten liść ułożony z białych gwiazdek na zielonym tle, tu na etykiecie? To logo produkcji ekologicznej. Oznacza ono, że produkt jest certyfikowany, kontrolowany na każdym etapie, wytworzony bez GMO, syntetycznych nawozów i środków ochrony roślin oraz że powstał z troską o środowisko naturalne, a także z dbałością o warunki utrzymywania zwierząt. Czyli żywność z euroliściem to dobry wybór. Kupuj świadomie. Kampania realizowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Zawsze Lidlowe, czyli niskie ceny na ryneczku Lidla. Polskie borówki amerykańskie tylko 7,99 aż za 500 gramów. A polskie ziemniaki aż 60% taniej. 79 groszy za kilogram. Bezpieczne zakupy w Lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Prawie 8 minut po 11. Dziś wtorek, w kalendarzu 17 sierpnia. Trójka do trzeciej. Wszystko dobrze u Państwa? Bardzo się cieszę. Katarzyna First-Wojtkowska, Paweł Turski, Jacek Kisielewski, Mateusz Drozda. Dzień dobry, gorąco witamy. W drogę. Keep on running, there's no place like home, there's no place. To jest trójka do trzeciej. Proszę teraz wygodnie usiąść w fotelu i szeroko zamknąć oczy. Może nie Tom Cruise jego, chociaż kto wie, piękna, jasnowłosa żona, ale okazuje się, że kina jak najbardziej wracają do łaski. O tym będziemy dziś między innymi w trójce do trzeciej mówić. Są takie gminy, gdzie proszę państwa, 30 lat czekano na małe kino. Wszyscy są zadowoleni, to jest bardzo ciekawe. I mieszkańcy sami się na nie składali, i decydenci, i władze gminy, a takie kino ma miejsc 20. Na ten temat więcej dziś na pewno, bo to bardzo interesujące i intrygujące jest. O co chodzi? Chyba o to chodzi, żeby wyjść i z sąsiadami sobie film jakikolwiek już obejrzeć wspólnie wśród tych 19 osób. Bo to chodzimy albo do kina, albo na film, prawda? Otóż młodzież wie lepiej. 13 minut po 11, 227 trójek w kwestiach kinowych również. Nasz telefon dla państwa, do państwa dyspozycji. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W Trójce, 19 minut po 11, proszę Państwa, schodzimy teraz pod ziemię, dokładnie do tunelu i szukamy na końcu jasnego promyka nadziei. Wielki Kret, no, nazywa się tak mało oryginalnie, to tunel w Świnoujściu, który już ma 1041 metrów długości. Za to tarcza drążąca ów tunel, myślę, że oryginalnie się nazywa, bo Wyspiarka. Skojarzyłbym inaczej, natomiast Wyspiarka wierci i okazuje się, że to ostatni moment, kiedy można zajrzeć do tunelu, zanim on przewierci się na stały ląd, do wnętrza maszyny oraz tunelu, dosłownie w ostatnim momencie, dla Państwa. Zajrzała i teraz o wszystkim opowie Joanna Maraszek. Tak brzmi Wyspiarka układająca betonowe pierścienie tunelu. Na koncie ma ich już 564, tyle ile trzeba, by przejechać podwodną część. Teraz maszyna pracuje już pod Wyspą Wolin. Mateusz Grzeszczuk, rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, zaznacza, że to symboliczny moment dla całej budowy. Osiągnięcie kilometra oznacza, że przekroczyliśmy Szczecinę Świna i już maszyna jest w zasadzie po drugiej stronie, czoło maszyny, czyli na Wyspie Wolin. Julita Borkowska, kierownik projektu, wyjaśnia, że ten moment musiał być poprzedzony krótkim odpoczynkiem TBM. Musimy co jakiś czas maszynę sprawdzać. To są takie bardzo newralgiczne momenty, czyli my zaplanowaliśmy serwis maszyny przed wejściem pod Cieśninę Świny i zaraz przy brzegu ponownie taki serwis musiał być zrobiony. Ma to na celu zabezpieczenie maszyny, sprawdzenie, czy wszystkie systemy, czy wszystkie elementy maszyny działają w sposób prawidłowy i nie spotkamy się z jakąś niespodzianką, która będzie wynikała z tego, że może jakiś element jest już zbyt zużytkowany, żebyśmy mogli tutaj bezpiecznie drążyć tunel. Sławomir Skraba, inżynier budowy, tłumaczy, jak wygląda wiercenie. Koło, które widzimy przed nami, to już jest głowica wiercąca od wewnętrznej strony. Która teraz ma przerwę. Wydrążyła kolejne 2 metry tunelu i w tym momencie jest czas na to, żeby układać pierścienie. Praca w re, ale nie tylko we wnętrzu tunelu. Równie pracowicie jest na powierzchni. Budowa realizowana jest zarówno na części drogowej, jak i na części tunelowej. W chwili obecnej jesteśmy na łączniku, na części drogowej wjazdu do tunelu. Na tej części mamy plac manewrowy, na którym będzie można w razie jakiejś akcji służb zaparkować samochody. Ta akcja będzie z tego miejsca mogła być dokonywana. Jest to poszerzenie części drogowej. W tym miejscu również zlokalizowany jest budynek Centrum Obsługi Tunelu. Będzie to centrum, w którym realizowana będzie cała obsługa wszystkich systemów, które będą zabezpieczały użytkowników tunelu. W tym punkcie będą zgromadzone wszystkie kamery, nagłośnienie, wszystkie elementy, cały system, który ten tunel będzie zabezpieczał. We wrześniu Wyspiarka przewierci się przez komorę odbiorczą na Wyspie Wolin. W drugiej połowie przyszłego roku między dwoma brzegami Świny kursować będą już samochody. tunel-świnoujście.pl. Tutaj wszystkie najważniejsze informacje na temat tego tunelu, proszę Państwa, się znajdują. Na przykład data zakończenia 17 września 2022 roku. Wartość brutto inwestycji, wysokość dofinansowania. Jest i wnętrze wyspiarki, przegląd wyspiarki. Dzieje się na budowie tunelu. Można odwiedzać. 22 minuty po 11. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Rzecz jasna, Klaus Mittwoch. W trójce, w pół do dwunastej państwo czekają na kolejną lekcję historii. Oczywiście. Oto ona, Piotr Łodej i jego gość. Niezła historia. Wtorkowa lekcja historii w studiu profesor Tomasz Gajownik. Dzień dobry. Dzień dobry, witam pana, witam państwa bardzo serdecznie. Wczoraj lekcja historii, historii sportu, a dziś okrągła rocznica, ale nie związana ze sportem, a wiecie, jak to nazwać? Z historią internetu? De facto cywilizacji, rozwoju cywilizacji. 17 sierpnia 1991 roku Rafał Pietrak z Uniwersytetu Warszawskiego po raz pierwszy nawiązał łączność w oparciu o protokół IP z pracownikiem Uniwersytetu Kopenhaskiego Janem Sorensenem. No i właśnie data ta uznawana jest za ten symboliczny dzień narodzin polskiego internetu. Tak, chociaż trzeba pamiętać, że o tym rozwoju internetu mówimy nawet tutaj na falach programu trzeciego od dłuższego czasu, że to nie tylko lata 90. Natomiast faktycznie tutaj duży udział w uzyskaniu tego osiągnięcia miał Krzysztof Heller, fizyk z Uniwersytetu Jagiellońskiego, który był też nie tylko de facto takim spiritus moment z tego wydarzenia, ale też całego rozwoju internetu w Polsce. My jako naród jesteśmy, tak mi się wydaje, jesteśmy społeczeństwem, którego bardzo ciekawią nowinki, ciekawią osiągnięcia na polu naukowym, na polu rozwoju cywilizacyjnego, technologicznego. A mówię o tym dlatego, że właśnie już w roku 1991 doszło do powołania naukowej akademickiej sieci komputerowej, czyli słynnego NASK, który pierwotnie powstał jako zespół koordynujący naukową i akademicką sieć komputerową przy Uniwersytecie Warszawskim. Czyli pojawia się internet, mamy pierwsze wydarzenie, jakim było nawiązanie tej łączności i tak naprawdę stajemy przed możliwością rozwoju naszych możliwości dotyczących internetu, chociaż jesteśmy na swój sposób blokowani, bo w dużym stopniu zależy to od Amerykanów, ponieważ chodziło o przyłączenie Polski do European Academic Research Network, który bazował na europejskim odgałęzieniu sieci Bitnet, czyli tej sieci amerykańskiej. Czyli de facto, jeżeli Amerykanie nas nie dopuszczali, to nie mieliśmy szansy na otwarcie się na internet, ale do tego też doszło. Niezła historia. Tu mówimy o historii polskiego internetu, który, no, tak przyjmujemy symbolicznie za datę, rozpoczął się 30 lat temu, ale jeszcze wróćmy pamięcią do tego, jakie były początki w ogóle internetu. Tu mówiliśmy o Amerykanach, zaczęło się od amerykańskiej armii tuż po II wojnie światowej. Tak, i tak jak tradycyjnie, w jakimś stopniu tradycyjnie, mówimy o tym, że wiele wynalazków, zanim znalazło swoje rozwiązanie w życiu cywilnym, tak naprawdę było projektowane pod kątem zastosowania militarnego. I tutaj też internet nie jest wyjątkiem w tej materii, to znaczy internet był przede wszystkim stworzony z myślą o sieci łączności między poszczególnymi rodzajami sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych. Chodziło o stworzenie takiej sieci łączności, która uniemożliwiałaby jej złamanie przez stronę przeciwną, czyli w tym momencie Związek Sowiecki, ponieważ no tutaj trzeba byłoby wyjść na to, nie mamy czasu, od doświadczeń drugowojennych, a w zasadzie jeszcze przed wojny, czyli złamania przez nas jako Polaków Enigmy, później o osiągnięciach Enigmy, o tym, jak Brytyjczycy łamali niemieckie kody w czasie wojny, dowiedzieli się Rosjanie, widzieli Amerykanie. W związku z tym, gdy doszło już do sytuacji, w której widzieliśmy, iż nastąpi zimna wojna, znaczy widzieli Amerykanie, widzieli Sowieci. Amerykanie chcieli stworzyć system łączności, który by zabezpieczał ich przed potencjalnym złamaniem przez stronę przeciwną. Pan profesor się uśmiecha, bo kolejne pytanie dotyczyłoby pewnie wywiadu i kontrwywiadu, co na to Amerykanie, co na to Rosjanie, ale nie mamy na to czasu. Na to nie mamy czasu, tak, tak właśnie. Ale być może jeszcze kiedyś przy historii internetu właśnie, a dziś mówiąc o 30. rocznicy tegoż właśnie zapoczątkowania w Polsce. Troszkę o tym powiedzieliśmy. Bardzo dziękuję. Historyk profesor Tomasz Gajownik był państwa i moim gościem. Dziękuję panu, dziękuję państwu za uwagę. Enter. Niezła historia.

coming with me? Let me know. Maybe you're the last train. Maybe you're the last train home. I'm on the last train running. I'm on the last train running. And I surrender. And I surrender. John Mayer w Trójce, za 19 minut będzie południe. Około 50 kupców z 29 krajów, m.in. z Belgii, Szwecji, Szwajcarii, Holandii, Arabii Saudyjskiej czy Kataru. Duże pieniądze i piękne konie. Już za chwilę w Trójce rozmowa o święcie konia arabskiego, które ostatnio miało miejsce dwa dni temu dokładnie w Janowie, rzecz jasna, Podlaskim. Za kwadrans południe, to jest trójka do trzeciej i nasz gość, pan Tomasz Halimoniuk, prezes Polskiego Klubu Wyścigów Konnych. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa. Dżentelmeni rozmawiają o pieniądzach, czy nie? W tym wypadku chyba powinniśmy, prawda? W przypadku handlu końmi chyba tak, no bo to jest w przypadku kobiet i pieniędzy, to dżentelmeni nie rozmawiają, a tutaj jest jednak poza elementem sportowym, no jest ten jeszcze element komercyjny sprzedaży koni. Ale może nie zaczniemy od pieniędzy. Pride of Poland, proszę powiedzieć, jaki jest pana poziom dumy i zadowolenia po ostatniej aukcji? Wie pan co, to jest tak, że poziom dumy... To nie w kategoriach dumy, ja się cieszę bardziej radością tych wszystkich hodowców, którzy byli w Janowie i którzy z obawą czekali na wynik aukcji, no bo tak jak już mówiliśmy przez ostatnie parę dni, prognozy nie były dobre. No, bardzo słaba aukcja w Niemczech, odwołana kolejna, odwołana aukcja w Las Vegas i wszyscy, cała ta branża patrzyła w kierunku Janowa, co się zdarzy, na ile głęboka zapaść związana z koronawirusem ich czeka. I fakt, że się udało, a udało się o tyle wyjątkowo, bo może nie rekordowa kwota, bo tam 1 850 000, to też jest bardzo wysoko jak na Janów, ale fakt, żeśmy sprzedali wszystkie konie, to jest unikalne. W aukcji poniedziałkowej na 19 wystawionych koni sprzedało się 19. I to jest pierwszy raz w historii, nie wiem czy tylko Pride of Poland, czy generalnie aukcji końskich, rozmawiałem z ludźmi ze świata, powiedzieli, że czegoś takiego nie widzieli. Najśmieszniejsze było to, szanowni państwo, że pod koniec, jak były ostatnie 2-3 konie, to prowadzący aukcję miał wrażenie, że ludzie chcą kupić, żeby coś z Janowa wywieźć. Żeby z pustymi rękoma nie wyjeżdżać, rozumiem. Dokładnie tak. Panie prezesie, rozumiem, że pandemia zrobiła swoje, ale już widać jakieś światełko w tunelu, jeśli chodzi o okres popandemiczny. Janów też generalnie już swoje problemy wszystkie przezwyciężył i będzie tylko lepiej, czy to zbyt naiwne myślenie moje? Proszę sprostować. Ja, tak wydaje mi się, że po latach jednak takiego balansowania na granicy istnienia, no po podniesieniu kapitału tutaj decyzją Ministerstwa Rolnictwa w tym roku dokapitalizowano Janów kwotą prawie 7,5 miliona złotych. Teraz jeszcze dobra aukcja, dobrze sprzedane konie i zarząd szykuje kolejny pakiet taki restrukturyzacji spółki i jeżeli kolejne podniesienie kapitału pozwoli zrealizować pakiet, to Janów będzie na lata spółką wydolną finansowo. To powinno być, no jest to nasza duma narodowa. Jak widać po tym święcie konia arabskiego w Janowie Podlaskim, cały świat przyjeżdża do malutkiej miejscowości na wschodzie Polski. Jeśli chodzi o pieniądze, bo zaczęliśmy od pieniędzy, jaki koń został sprzedany za największe pieniądze, jakiego rzędu to są pieniądze, czy proszę powiedzieć, czy to emocje są takie jak na choćby na wyścigach konnych, licytowanie, przebijanie, krzyki, w końcu jest po raz trzeci. Dokładnie tak. Szanowni państwo, emocje, mimo że ja sprzedaję nie swoje konie, tak jakby nie powinienem, no jestem tylko organizatorem tego, ale emocje są wielkie. W tym roku sprzedaliśmy 2 konie po 450 tysięcy euro. To były konie michałowskie, to był Emar Dosina, która pojechała do Kataru, i Ekwator, który pojechał do Arabii Saudyjskiej. I muszę powiedzieć, że emocje udzielają się wszystkim. Skandujące trybuny, imię takiego konia i walka tych ludzi, którzy chcą kupić po 2, po 3, po 5 tysięcy euro podbicia, no powodują, że jest to na pewno niezapomniana chwila. Proszę wybaczyć naiwne pytanie, jaki koń jest, każdy widzi. Dlaczego koń jest taki drogi? Dlatego, że jest unikalny. Te konie arabskie, czyli konie pokazowe, ich wartość określa ich eksterior, ich budowa, szyi, głowy, ruch. I one są unikalne i tak jak każde dobro rzadkie, to zadam, panie redaktorze, pytanie, dlaczego diamenty są drogie? No bo są rzadkie, unikalne. Piękne w swoim wyglądzie i te konie też piękne są same w sobie i przez to